5. Z budovy se dostal bez obtíží. Venku se přitiskl ke zdi a rozhlédl se. Na konci parku začínala alej, kudy se vydala Elza s přáteli. Teď tam stál se založenýma rukama pěkně urostlý android. V tom se dal do pohybu. Hodina, kterou předem určil Owen, právě uplynula. Robot šel pomalým, pravidelným krokem. Mark věděl, že se nezastaví, dokud nenastane noc. A pozemštěny, kteří nebyli zvyklí nad dlouhou chůzi, dostihne ještě týžden. Mark ještě chvíli počkal a pak se dlouhými kroky vydal lesem, souběžně s alejí. Musel se vyhýbat úsekům, které byly střeženy kamerami. Čím déle o něm nebudou vědět, tím lépe. Šel bez zastavení celou hodinu. Naštěstí porost nebyl příliš hustý a nestěžoval mu příliš pohyb. Snažil se udržovat pravidelné tempo. Přesto se mu za chvíli podřinul po čele, po tvářích, po krku a i po zádech. Začalo ho brzdit vysoké kapradí. Měl se na pozoru, věděl, že husté křoví může skrývat nebezpečí. Zaševelení listů jej okamžitě znehybnilo. Na 2 metry od něho se z kapradí vynořil za hlasitého pípání velký pták. Mark ho srazil k zemi. Pták se podobal velké krůtě. Doufejme, že má jedlé maso. Vydal se znovu na cestu. Uprostřed odpoledne zaslechl naříkavý hlas Priscilly Doyleové. Nemůžeme si trochu odpočinout. Ten proklatý robot je určitě daleko. Kdo ví, zda nás vůbec ještě sleduje, třeba to byl jen Owenův žert. Humor asi nebude jeho silná stránka, namítl Penford. Myslím, že bude lepší v této nepříjemné procházce pokračovat. Mark by se rád připojil k Elze, ale strážné kamery by jeho přítomnost ihned prozradily. A Owen by pak určitě vyslal androidy, aby ho znovu zajali. Sledoval proto cestu asi 100 metrů před skupinkou a dával pozor, aby se vyhnul zornému poli kamer. Ti, kdo je instalovali, si nedali mnoho práce s jejich ukrytím. Náhle se zastavil. Obrovský had pomalu klouzal po větvi stromu, který se podobal dubu. Větev se klenula přes cestu. Plas zřejmě ucítil blížící se skupinku a číhal na kořist. Mark pečlivě zamířil laserovou zbraň a červený záblesk zasáhl hada do hlavy. Několikrát sebou zaškubal a zůstal na větvi ležet bez hnutí. Nejvyšší čas. Pozemštěné prošly pod tímto stromem za několik okamžiků, aniž si uvědomili jakékoliv nebezpečí. Den se chýlil ke konci, když Mark objevil mezi stromy potok. Opatrně ochutnal vodu. Zdála se mu chladná a příjemná potom pochodu ve slunečním žáru. Opět se ozval udýchaný hlas paní Doyleové. Myslím, že si konečně můžeme odpočinout. Owen přece říkal, že se ten zatracený robot na noc zastaví. Tentokrát byl její návrh jednomyslně přijat. Všichni klesli na zem. Goldman si zul boty a masíroval si nohy. Bože, to pálí. V životě jsem se tolik nenapochodoval. Zatímco kousek od něj vzrušeně diskutovali, Mark oškubal svoji krůtu. Jindy tyto práce vykonával Ray. Pak vystřelil asi 15 cm dlouhou tmavou čepel nože, který patříval Axe, a stiskl knoflík u patky čepele, čímž uvedl do chodu miniaturní atomový generátor. V 10 vteřinách čepel zčervenala. Mohl tak velmi snadno ořezat několik větví a zhotovit rožeň. Potom snesl dříví a rozdělal oheň. S upokojení pohlédl na výsledek své práce. Snesla se noc. Mark zamířil k cestě. Elza seděla na kraji stezky a zády se opírala o strom. Trhla sebou, když jí něčí ruka zakryla ústa. Známý hlas jí zašeptal do ucha. Hlavně mluv potichu. Promiň, že přicházím tak pozdě. Marku, myslela jsem, že tě uvěznili. Trochu jsem se tam nudil, tak jsem raději přišel za tebou. Svolej své přátele a přiveď je sem. Skryté kamery sledují cestu a já nevím, jestli nejsou citlivé i na infračervené světlo. Možná jsou také napojeny na mikrofony. Za pár minut se pozemštěné schromáždily okolo ohně. Z rožně stoupala příjemná vůně. Jestli nepohrdnete mým pohoštěním, večeře bude tak za 15 minut. Pak Mark ukázal směrem k potoku a dodal, bar už je otevřen. Když se zdála krůta upečená, rozdělil ji na kusy a ty pokládal na široké listy nějakého banánovníku. Obaveně pak sledoval, jak jeho hosté musí jíst rukama. Gorba, jehož čelisti pracovali jako lis, zvolal. aniž bych zdůrazňoval, jak jste báječný kuchař, musím říct, že nám toto jídlo přišlo velice vhod. Owen počítal s tím, že se postíme. To maso má zajímavou chuť, připojil se Penford, je určitě lepší než ta nezáživná jídla z automatů našeho přítele Goldmana. To jsou pomluvy. Nenajdete výrobek s lepším poměrem kvality a ceny. Na naše skvělé zboží jsme nikdy neměli oprávněnou reklamaci. Do hovoru zasáhla svým mírným hlasem Elza. Přestaňte se dohadovat, jste jako malí kluci. Teď se musíme rozhodnout. Marku, můžeš nás zavést k letišti. To by bylo možné, ale není to nejlepší nápad. Ozbrojení androidi hlídají kolem letištní plochy a pochybuji, že bychom se dostali až k Astronefu. Znám Owena již z dřívějška, řekl klidně Penford, navštěvoval zámek mého otce ve Skotsku. Vždy si považoval za velkou čest, když mohl držet slovo. Proč by se měl nyní chovat jinak? Aby se pobavil. Nebo pomstil. Nevím. Každopádně až skončí tato zkouška, domnívám se, že svoje slovo dodrží. Navrhuji tedy, abychom zítra pokračovali v cestě k hoře. To je i můj názor, řekl Goldman v naději na dobrý obchod. A ty, Marku? Zeptala se Elza. Nechci se míchat do vašich věcí, ale musím vás upozornit, že jste dosud urazili sotva polovinu cesty a měli jste velké štěstí, že jste vyvázli živí. Zítra vás čekají další nebezpečí. A jaké pak, prosím vás? Zeptal se posměšně Goldman. Zatím jsme nepotkali jediné zvíře, přesto na vás číhal ani ne 200 metrů odsud nádherný hroznýš. Kdybych nezasáhl, byl by jeden z vás udušený. Had! Zaječela paní Doyleová. To se mi nechce věřit. Vy nás chcete jen strašit. Elza ji rázným gestem umlčela. Máš nějaké jiné řešení, Marku? Bohužel ne. Navrhuji pouze vyhnout se cestě, která je sledována. A nezdrží nás to. Namítl Penford. A pak, robot, který nás sleduje, najde naši stopu bez potíží. Myslím, že vím, jak se ho zbavit. Teď však musíme nanosit dříví, abychom udrželi oheň po celou noc. Zatímco se jeho společníci dali do práce, Mark vylezl na strom a usekl několik lián, které už dub, na němž rostly, téměř udusily. Seskočil na zem právě k nohám paní Doyleové, která šla kolem s náručí dříví. Kapitáne, můžu vás o něco požádat. Rád, paní Doyleová. Paní Doyleová se usmála a ukázala své bílé zuby. Ráda bych, abyste mi říkal Priscillo. Ten strašný robot mne šlehl bičem a moc mě to pálí. Potřebovala bych studený obklad. Pomůžete mi s tím. Než mohl odpovědět, ozvala se studeným hlasem Elza. Pojďte se mnou, drahá Priscillo, na kapitána čeká jiná práce, než dávat obklad na vaše hýždě. Paní Doyleová šlehla pohledem po Markovi a odebrala se za Elzou. Mark se ve stínu stromů pousmal. Gorbo, mohl byste jít se mnou? Potřebuji pomoc silného muže. Tázaný zvedl svoji ohromnou postavu. Škoda jen, že jste zapomněl na vodku. Pak bych mohl i hory přenášet. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.